lolu mom motax kon bu boba sidit joji nga xamne nak dafa fatte te nek ci wetu awra bi amul dara lu ko wutek sidit gi nga xamantene ñoy nek ci yenen parti ci yaramu doomu adamay wala yaramu rabbi te lolu mom moy wane ne kon sobe la kon ci kaw lolu yep ba pare suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne al khamru sangara wal maysiru ak maysir manam wal ansabu manam moy place yoy nga xamantene fa lañuy samp difa rend yi nga xamantene mom moy touri mune fofu yoy yep daf ko melale ne rijisul sobe lañ manam mom motax li nga xamantene mom la borom xam xam yi di wax rahimahumullah dañuy wax ne lolu manam le fait que ñu yonal ne buñuy rendi nañu tuddu turu yalla ñu ne pour lolu pour dindi manam hikma bi nga xamantene mom mo ci nek sagesse bi nga xamantene mom mo ci nek mom moy dañu wara dindi li nga xamantene mom moy sobe manam pour nit ki muccu ci sobe bobu ndax façon sobe yoy ñoy sobe yi nga xamantene ño gëna gaaw ci sheytaane mëna andak jëm ci manam ci kaw lolu mom motax pour nak setal animal bi manam setal rabbi pour ci yoy nga xamantene sobe yu bon yoy non lolu motax sama borom subhanahu wa ta'ala ne bo fekenteene da ngeen di rend dara na ngeen ci tuddu turu yalla te bu len lek dara lo xamantene tuddu ñu ci turu yalla wala takulu mimma lam yuzkir ismullahi alayhi fa innahu fisqun manam bu fekente fa innahu la fisqun manam bu fekenteene da ngeen di bu len lek muk wala takulu bu len lek mimma lepp lo xamantene lam yuzkar tudduñu fi bismillah fi tudduñu ci turu yalla wa innahu ndax lool la fess kon ak genn top la ndax yefi sheytaane la comme ni nga xamantene non la ko yeggele ci ayeb niki non tamit fele daf ni aw fiskan uhilla li ghayrillahi bi manam yoy yep da fay tektele ci anam gu leer ci ne manam kon lool deret joju dal sobe la niki non kon nak bu boba legui li nga xamantene manam mom lañuy jariñ kon fi batay ci walu taharatul khabath mom moy tay masalan ki nga xamantene dafa amé ci yaramam manam deret jo xamantene dafa touru manam moy lan moy nañu xol bala salaf parce que ñaari possibilité mom mo am manam fi dafa am ñaari façon manam bir manam bala ñu ñew ci lool inshallah manam dañu wara xam tamit ci bir lool ci ne deret dafa am lo xamantene dañ ko ci jéggelé comme ni nga xamantene nonu lañ ko gissé won deret jo xamantene dafa touti lool dañ ko ci jéggelé borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñu jëk ñi ak ñu mujj ñi ci mbolam ngiri ma ngi ci nam hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahimahumullah ñom ñep dañu d'accord ci ne manam deret bi su fekente na qadru dirham la manam lu tolok dirham manam dirhamul bakhli mom motax ñuy wax manam mom moy ci kaw wew bi gis nga wewu doom manam baramu doomu adama moy baram bi ci kaw baramu deew bi lu tolok lolu non lu tolok boku tey ñi ci kaw fi wew bi di fete lolu non lu tolok non su fekente ne nit ki baram lu tolok lolu ci deret dal na ci yaramam wala ci yeeram wala ci place bi nga xamantene mom lay julle wala bok mu nek lo xamantene dafa tasaro lu waye nak lepp boko bolé eppul parti bobu non lol non ñuy wara tollo dirham bu fekenteene epp ko deret joju kon bu batay def nako jéggelé ana lan moy dalil bi mom moy li alquran wax ne aw daman masfuhan wala bok deret jo xamantene da fay wal manam ndax xamnañ lu tuti non du nek lo xamantene da fay wal lol mom motax borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala tek ko fofu amna nak hadith bo xamantene ñew na ci waye hadith bobu wërul waye hadith bobu limi ñak wër mom moy tektal manam ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala liñu wax niki nonu tamit dañ ko naké ci manam place bi nga xamantene mom moy place bi sobe di génné nit ki buy dem all place bobu nga xamantene fa la sobe di génné manam tamit loolu lañ ko natalé ndax parti bobu tamit bu fekkentene nit ki fop nako donte sobe bi da fay dess ci lu amul benn wérante ndax li nga xamné mom lañu xam mom moy xéer bi wala papier toilette bi wala yu melni ki ñom duñu génné duñu dindi sobe bi complètement té pourtant loolu dañ koy djéggel ci kaw loolu tamit ñu daal di wax né kon parti bobu itam dañ koy djéggel loolu tamit amna ñen nak ño xamantene dañ leen di dégg ci biir wahabi di batay rek nga xamantene ak ñi nga xamné rek dañ leen influencer ñom itam ñu naan loolu amul benn dalil gaay ñi ngi wax dirham mais amul benn dalil subhanallah ana nan nañu jëlé xéetu lum daal di wax né ñi liñu wax amul benn dalil subhanallah yalla nañ yalla sam rawati na ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yu magi rahmuhumullah te and ak seenu cham sam ni ñi nga xamantene nonu lañu sam ngeewal beuti ku daal di wax na ñom wax nañ waye li nga xamantene wax nañ ko teggul fen teggul ci benn dalil lolu yelowul ñu diko wax li nga xamantene mom moy li nu war mom moy borom xam xam yi buñu waxe seen wax rahmatullahi alayhim ñu daal di koy teye buñu gisul dalil dañu naan li kat xamu guñu ko dalil teye lolu du waxu kep kenn manam xamuluma ko dalil mom bala nga ko wax da wara fek yow nga gëstu masala bi bu baax nga doga wax ne ah lolu de xamuluma ko dalil waye bu fekenteene manam yow xamul li nga xam bari wul deja ba pare nga wëlbeutiku naan xamuluma ko dalil lolu bu boba nit ñi nga xamantene xamuñu buñ la déggé dañuy défé né yow da nga gëstu mbir mi té dang ko xam ba paré nak xamul loluy tékté la mbir mom li nga xamantene mom nga wara wax moy mbir mom xamuma ci dara nga ni yalla rek mo xam wallahu ta'ala a'lam lolou moy li nga xamantene mom nga wara wax kon bu boba légui dal ala kulli halin li nga xamantene mom lañ ci namone moy walu lu tollok lolou dal mom moy lu tollok dirham lolou moy li nga xamantene mom lañuy jéggel ci dérèt maliki yey rahmatullahi alayhim ñom nak ci dérèt rek lañ ko yamalé ndax li nga xamne mom moy tektali dalil yi ci dérèt rek la ko yamalé waye yenen borom xam xam yi rahimahumullah moy shafi moy hanafi yey ak shafi yey ak hanabila yi rahimahumullah ta'ala ñom dañ ko yobale ba wesso lañ ko dirham waxon nañ ala kulli hal amna ñen ni comme xalaf yi ñom wesso lañ ko dirham ala kulli hal tiqantal yi nga xamantene ñom ñoo aji won ci yoyu masala gisoon nañ ko biñu nekké ci babun fil mazi wa ghayri lolu rawat na ci hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene daf ni uti rasulullah sallallahu alayhi wa salam bi sabiyin fa bala ala thawbihi fa da'a bima'in fa atba'ahu iyyahu walam yaghsilhu hadith bob bi nga xamantene mom lañ ci tollon ci babun fil mazi wa ghayri gison nañ li nga xamantene mom lañuy jéggel ci sobe ak liñ ci dul jéggel ak li nga xamantene mom mo ci aji won ci ay tiqantal kon jaratul ñu ci delu ci li nga xamantene dal manam mom lañ ci namon mom moy leral nek deret mom sobe la té niki nonu manam niki nonu deret bamu nekké sobe itam manam dafa am lo xamantene def nako ci jéggel ak li nga xamantene mom moy dalil bi ci kaw lolu manam suñu hadith bi da fay tektale tamit ci anam gu leer ci ne salasi manam li nga xamantene mom lañu wax salas manam mom moy lan mom moy lo xamantene da fay sobe la manam salasul ahdath mom moy salasu manam li nga xamantene mom moy al ahdath mom moy tocci manam lo xamantene da fay wacc di tour ci anam go xamanteni nit ki manuko contrôler manam nga xamne day wacc sa su nek lolou mom motax ñuy wax te lolou likoy waral leg leg mom moy ak magge wala ak febar wala ak comme ni nga xamantene nonu la nekke ci suñu hadith bi ak sidit go xamantene dafa fatch wala yu demene ki nonu mom moy waral lu demene ki masalan nit ki di tour ndox sa su nek wala bok tour muy tour ndox lu bari ci jamonom manam muy saw bi di genné ci mom ay tok mo xam ay tok la wala lu bari lay doon muy genné ci mom te du ko meuna contrôler niki nonu tamit manam lu demé nek manam muy genné ngelawal sa su nek wala bok lu bari ci jamonom wala bok leg manam ay dem alu di genné ci mom wala bok deret di genné ci mom wala bok yenen dal manam muy genné ci mom wala bok lu demé nek basour ndax basour tamit dafa am ñaar lol tamit insha allah taala dinañ ko indi ci tekantal insha allah manam basour mom moy li ñi wax mom manam mom moy hemorrhoid té ñu koy wax jangoré kadior lolou manam lolou lepp tamit day génné ci nit ki lolou li nga xamantene mo ci aju ci até insha allah taala dinañ ci ñew li nga xamantene mom lañu bëgg saxal bala ñu ñew ci até bobu mom moy ana ban lien la lolou am ak li nga xamantene mom moy jor ngel boba dañ nan la lien bi dafa xaw évident sax ndax mom moy lan ndax bu nit ki bu fekente na dérèt parce que ci ñaari anam la amé manam bu ñëkk bi mom moy li nga xamantene moy li tour muy ak tek lo xamantene day génné ci mom comme ni nga xamantene nonu la xamene deret gi nga xamantene mom moy genné ci jigen di te mu nek jorgel su genné ci mom da fay tok ak njappam manam da fa nek lo xamantene deret la buy genn lolou motax ñu nan ko ne jappuat comme ni mu nekké ci benen riwaya bi nga xamantene dinañ ko gëna yaatal insha allah buñu yexé ci ñaarelu hadith bi nga xamantene mom mo nek ci manam mo nek ci suñu buntu bi bu baba dinañ gëna léral riwaya bobu moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa tawadda li kulli salah te na nga japp julli gu jot wala bok li nga xamne mom la urwata wax radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene daf ni wa tawadda li kulli salah te na nga japp sa yo wara julli wala bok waxtu bo wara jul bu waxtu julli du gisee na nga japp wat lolou kon mom moy de tel li nga xamne mom lañu xam lepp lo xamantene da fay genné ci kanamu doomu adama wala ci ginnawam lolou da fay nek lo xamantene day tek njappam bu fekenteene rawatina bu fekenteene da bu genn ba pare jaar nek lo xamantene dugaluñ ko won ci nit mom mo genna manam jaare wul won fi mu genné manam lolu bu rawati na yoy non nga xamantene lolu mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci masalan lolu mom motax budé mazyu la wala maniyu wala waziyu wala wadiyu wala bok ay saw wala bok ay dem all wala ngelawal yoy bu fekkete na dañu genn ci doomu adam wala deret yoy buñu genné ci doomu adam ba paré jaar fi nga xamantene mom moy ben ci ñaari buntu muy ci kanamu doomu adam wala ci ginnawam yoy dañuy yak jappam kon ci kaw lolu kon lepp lo xamantene kon bu fekkete na deret di day genn ci alam go xamantene man ñu ko contrôler comme ni nga xamantene nonu lay dalé ki nga xamantene dafa ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niko inni ustahadu fala athur man day sama deret di day continuer di genn rek mu ne melni deretu mbeureuk fala athur te duma lap muk manam kon lolu mom moy woné manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom lako wax ne dedet lolu sidid la go xamantene dafa fatt waye du mbeureuk manam xamal gi ko xamal ne lolu nak du mbeureuk lolu sidid rek la go xamantene dafa fatt kon mi ngi melni tay dafa melni yenente bi sallallahu alayhi wasallam daniko dedet lolu du mbeureuk bayil atte mbeureuk yep tek ko neul manam jappal ni rek comme lul ak deret la jo xamantene day genné ci yow té deret joju moy deret di nek ci sa yaram nekul deret gi nga xamné deretu mbeureuk la manam deret la go xamné sidid la gu faccé ci yow bu boba bu waccé mi nga xamantene mom moy normalement da wara tok sa ndiap lol moy li nga xamantene moy li normal wayé nak fi comme que day wacc té mëno ko contrôler dafa may atté yu spécial yo xamantene mom la amé ci kaw lolou itam lepp lo xamantene tek la gu mel nonou manam tek la go xamantene luy genné ci nit ke lu demé nek nit ki di genné man yu saatu né wala bok mu koy genné te manuko contrôler wala mu nek lo xamantene day genné mazyu ci anam go xamantene manuko contrôler lolou tamit amna ay tekantal yo xamantene insha Allah dinañu ci ñew bu boba ci walu mazyu spécialement suñ ko faté ñu fatu ñuko légui bu boba ak wala bok saw yi di genné ci mom sa su nek wala ngala wala yi di genné sa ci mom sa su ne wala yenen ak yenen dal lo xamantene dal wala mu nek lo xamne jangoré kadior la muy basour bi nga xamantene dafa nek ci biir bo parce que basour ñaar la bobu dinañ ci ñew insha Allah comme niñ ko waxé sank muy genné ci mom itam sa su ne bu boba nak dañ nan ko en saway légui nak li nga xamantene mom nga wara def mom moy da ngay japp ne dañuy atté ci sa kaw nekat yow sa tek day genn sa su nek kon yow ak ki nga xamne mo am jorngel yeen ñaar yeena bok atté manam qiyas bi non lay taxawé ci kaw lolu kon comme ñom ñaar ño bok atté motax atté bu boba ñom li nga xamne mom lañ leen di diggal mom moy dañ nan leen sa su nek legi yeen dañ dafa am tekantal bo xamantene mo aju ci seen mbir mom moy dañ nan leen su fekenteene da ngeen manam li genné ci yeen day genn ci yeen sa su nek wala bok day genn ci yeen ci anam go xamantene manam lu tolok lolo xamantene dal ci bir waxtu julli lay genné ci yeen bu boba dañ nan la bu boba masalan su fekenteene tisbar ba takusan di jot bu fekenteene day genn dina ci genn ben moment mu am moment bo xamantene ci bir waxtu wi du genn bu boba dañ nan la yow bul julli ji masalan ci jakk ji parce que jakk ji ci waxtu wu jitu lañuy julli lu ci ëpp yow kon bul dem parce que yow julli waragu la légui yow ni nga xamantene nonu ngay def moy da ngay bayyi nonu légui bo bayyi nonu ba waxtu wi nga xamantene moy waxtu wi mi arrêté ci jamono joju ngay dem nga raxas li nga xamantene moy génné ci yow su fekkentene luñuy raxas la manam su fekkentene nak lu luñuy raxas lu démé nek ngelawal ndax ngelawal ku ne xamné ni kenn duko raxas bu boba nak li ngay xamné mom ngay def moy da ngay dem nga japp ji nga daldi ñew nak légui nga daldi julli bu boba nak manam ci digënté bobu fokk ci ngay jullé manam yow mënulo julli ci jamono ji nga xamantene ci la sobe bi di génné ci yow wala bok ci la li tek ci japp di génné ci yow yow do mëna julli ci digënté bobu légui nak su fekkentene masalan day genné ci nit ki tamit de telle sorte que day jël li ëpp manam day jël waxtu julli bi yépp nak bu boba dañ nan ko demal nga japp tebul té nga raxas bu fekkenté li ngi li genné ci yow def nakoy raxas bu boba demal nga raxas complètement li nga xamanté ni mom moy genné ci yow soko raxasé nak légui dang koy raxas ba mu sét boko raxasé ba paré nak ngay doga ñew nga daldi nak julli legui bu boba tamit da fay am ay tekantal masalan su fekenteene day genn ndank lo xamantene ay tok yu tuti la bu boba dañ nan ko dang ci tek lo xamantene lu demene ke morceau lay doon wala coton lay doon lo xamantene dang ko ci tek nga xamantene du genn manam bu fekenteene masalan ay sawla wala marziyu la wala maniyu la buy genn du genn touru di dem complètement du genn di jaar fu lolu nonu manam mom moy li nga xamantene mom lañu wara manam mom nga wara def legi su fekkentene nak batay day continue di am te ci bir lolu non booba nak dañ nan la legi nak li nga xamantene mom ngay def mom moy dang koy bandage parti bobu non fofu dang koy bandage de telle sorte que manam dang koy tek wut say matukay nga xamantene c'est sûr que mbir mi du genn di tassaro manam fi nga xamantene mom la yam rek moy ci fi nga xamantene mom ko ko bandé bamou dess su fekenteene soko defé da fay gëna yok sax fièvre wala bok mu nek lo xamantene day tang wala muy metti metti wo xamantene do ko atal wala yu demé niki nonu lool rek ci lañ la koy waccelé bu boba nak da ngay daal di julli nonu mo xam genn na mo xam gennul lool mom moy li nga xamantene mom moy tekantal bi ci aju ci mbolam sobe ba ci basour bi nga xamantene ndax basour dafa am tekantal moy jangoro kadior gi koku dafa am tekantal mom moy bu ñeuk ndax lan ndax dafa am ñaari mbir manam ñaar ño am tekantal ci walu gogu moy basour bi ak masjid bi ñom ñaar ño am tekantal fofu ñom bu boba li nga xamantene mom lañ leen di wax mom moy dañ na leen yow bu fekenteene lolu daf la dal li ngay def moy da ngay jël sobe da ngay jël manam ndax basour ñaar la ñaari façon ñom ño am bu ñeuk bi day nekk ci bir manam li nga xamantene mom moy goom bi ci bir lay ne manam du nek ci biti manam tay masalan ku taxaw ci biti diko xol du ko gis wala nit ki tamen mom su jele baramam tek ko fi nga xamantene mom moy ginnaw du gis manam li nga xamantene mom moy du lamb li nga xamantene moy basour bi kon koku non manam li genné ci mom jangoré kador gi lool nonu di genné ci mom manam lool nonu bu boba mom da fay yor ak tek li nga xamantene manam mom mo tek manam bu boba kon day yor ak tek ndax li nga xamantene mom mo mata baye xel moy sharia leg leg day ut tekantel ci mbir mu woyofa yo manam distance bi nga xamne moy doxale digeenti mbir ak benen mbir pour atay changer complètement manam leg leg lu tout lay don manam tay subhanallah su fekenteene mbir mi dafa nek ci biti de telle sorte que ku nek ci biti bu ko xole daf koy gis rek manam bu boba li nga xamantene mom wala nit ki su tege baramam nonu ci kaw nonu rek tek ko ci kaw ginnawam ba mu dugul ko ci bir manam ci ginnawam nonu rek boba daf koy daal di gis manam da fay daal di dat li nga xamantene mom moy jangore kadior gi fi mu nek manam moy basour bi fi nga xamantene mom la nek bu boba li nga xamantene mom lañ koy wax mom moy dañ nan ko ah sa way comme que nak doko dac legui mom ak ki nga xamne mom mo amé jorngel gi yeen ñaar yeena bok até ndax li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci suñu hadith bi neena inna zalika irqun lolu day manam sirul la go xamantene dafa fat ndax kon ci bir na nek lolu motax ñu diko jox até bob kon bu boba day yor até luy tecc sax ñap manam bu boba su fekenteene nak masalan manam bu fekenteene basour bi dafa nek ci biti manam li nga xamne moy jangore kadior gi ci biti la ne nak bu boba nak du yor atay luy tek jappam waye nak li aju ci wor walam ci taharatul khabas manam ci labuk tek labuk sobe bok li aju ci mom ci labuk sobe dañ koy daldi appliquer ci kawam legui nak lool mom moy tekantel gi nga xamantene mom mo ci aju legui nak su fekenteene li maliki yi wax rahimahumullah comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañ doon dund sang te mom moy ñaar fukel ak juroom ñettelo hadith ci suñu buntu bi ci suñu tere bi manam moy 28e hadith ci suñu tere bi manam bu fekke bo te delo di nga ci gis ne manam yaata lon nañ li nga xamantene mom mo aju ci walu gogo gisoon nañ ne li nga xamantene mom lañu wax moy maliki yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci indi ak woyofal ci walu gogo nonu ndax ñom dañoo wax ne su fekenteene loolu la manam dafa am ñaari mbir moy su fekenteene day genn manam basour gi jangore kadior gi da fay genn di laal yere bi wala yaramu nit ki bu boba su fekenteene dana ko dal benn yoon par bis rek bu boba dañ ko koy jéggal duñ ko obliger mu koy raxasat lolou dañ koy jéggal comme ni nga xamantene mom lañu la wax sank ne ndax ñom dañ ko tek ci na al mashaqqatu tajlubu taysir ak jafeñ defay xëc ak yombal niki nonu comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla de du tek kenn lulul li nga xamantene mom la mom mo aju ci ay manam niki nonu tamit comme niko alquran waxe rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ay yalla yow buñu tek lepp lo xamantene suñu borom buñu tek lo xamantene buñu tek buñu yan ak 10 comme ni nga xamantene non nga ko yane won ñu ndeuk ñi ak ay yi nga xamantene mom lañu wax sank té ay bi nga xamantene mom lañu mujjé tuddu ni bi ngi ko waxé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni qad fa'altu comme ni mu nekké ci sahih imam muslim rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena sama borom subhanahu wa ta'ala dane defna li ngeen ma wax manam kon ci kaw lolou ak ay nga xamantene mom lañu la waxon sank ne yomb dal manam suñu borom subhanahu wa ta'ala diine ji def ko acc yomb way indi adul ko ci jafé ci kaw lolou non mom motax kon bu fekenteene basour bi sa su ne day wad ci yere yi manam bis bu jot dina touru ci yere nit ki wala bok mu laal yaramam bu boba nga xamantene de telle sorte que bis bu dor bu dal ko bu fekenteene nak amma bu fekenteene deux ben yon la koy dal par deux jours wala par trois jours wala muy dog leg lolou taxul ñuy wax manam li tax ñuy wax mom moy mu koy dal bis bu jot lu mu bon ben yon bu boba nak dañ nan maliki rahmatullah alayhi dañ koy jéggelé kon bu boba ñom tekantal bi nga xamne mom lañu la wax sank ñom du ñom boole wuñ ko ci waye nak li nga xamantene moy li gëna sam insha Allah mom moy mu def li nga xamantene mom lañu la wax ndax hadith bi nga xamantene mom moy hadith Hamnata bint Jahshin radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu la doon wax sank manam bi nga xamantene ñi ngi tollu ci suñu bir hadith bi mi nga xamantene tekant manam wax gi nga xamne mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam bimne ko an utlakul kursuf manam da ngay jëfëndiko li nga xamantene mom moy coton niki nonu ginnaw gi bimne ko lo gey ashaddu min zalika ya rasul allah mbir mi gën na tar lolu yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam def niko kon nak tala jami kon nak nga ko yew manam nang ko ngalap booba lolu nga xamantene mu ko wax mom moy tek tele ci anam gu leer ci ne li nga xamantene mom moy li war manam mom moy li nga xamantene mom lay yenen fuqaha yi rawati na fuqaha hanafiyye ak shafi'iyye rahimahumullahu ta'ala li nga xamantene mom lañu wax ci bobu bunt lolou mom moy li nga xamantene moy li gëna sam ala kulli hal amma nak li nga xamantene mom la maliki yey wax batay rahmatullahi alayhim ci li nga xamantene mom moy basour gogu batay dañ su fekenteene nit ki da fay soxla diko dello ak loxom sa su nek il fokk mu dal ko lu upp ñaar yoon manam ñaar yoon jëm kaw manam ndax lan li tax ñu teppala digënte manam yere bi ak yaram bi ak loxo bi manam d'une part ak loxo bi d'autre part manam li tax ñu def tekantal bobu mom moy ne dafa dañu gis ne loxo raxas ko mom jafé ñul kon bu boba su fekente ne dang koy laal rek sa su nek manam dang koy laal rek kon bu boba lolu manam batay manam ngir il faut mu nek lo xamantene day répété wu ci bis bi pour bu boba ñu doglu ko mëna bal lool mom moy li nga xamantene motax ñu def tekantal gogu ala kulli hal li nga xamantene tamen moy li gëna sam moy su fekenteene nit ki mëna ko raxas mu raxas ko ba mu dess su fekenteene day obligé diko raxas sa su ne wala bok li ëpp ci ay waxtom bu boba lool mom ñu jéggelé ko mom moy li nga xamne mom moy li gëna manam moy li gëna depok ruhu sharia comme ni nga xamantene non lañ ko gisé sank ci qaida bi nga xamne moy wax al mashaqqatu tajlubu taysir legi nak kon bu boba mu daal di dess tekantal gi nga xamne mom lañ doon wax ci walu mazi tekantal gogou mom moy lan mom moy bu fekenteene mazi bi da fay touru sa su nek da fay yor até ki nga xamantene mom moy manam da fay yor até ki nga xamantene manam mom moy ci yor salasi yenen salasi ba mu def ne maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne su fekenteene mazi manam lool dañ ko wutal tekantal ñom manam ñom dañu ne su fekenteene mazi bi likoy waral manam mom moy nit ki ci bop mo samul manam nit ki su fekenteene masalan dafa sam waye manam comme day genné ci mom ndax nonu la mel naturellement day genné ci mom mu nek lo xamantene febar la bu boba ci lañuy koy manam yobbe ci li nga xamne mom moy salas bi waye amma su fekenteene masalan day def su fekenteene da fay fo jigen ni wala mu len di xol wala muy bari lu mu len di xalat lolou mom mo koy waral lu mu bari kenn du ko ko jéggal lu mu bari kenn du ko ko jéggal ndax li nga xamantene mom moy li sax ci hadithu bi nga xamantene mom moy hadithu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la wax bim nan kuntu rajulan mazaa man dama nekkon nit ko xamantene mazaa te mazaa lolou manam fa'ala manam mubalagha la moy dama bari luma don gis mazio te bari bi nga xamne mom lako bari won terewul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan ni ighsil zakaraka wa tawadda manam nanga raxas zakarte nanga japp abim nan ko tawadda wandah farjak nanga manam nanga japp wandah te nanga wis farjak sa pey lolou yep manam terewul ne te andak ne dafa bari won lum ko dan gis waye comme que du won febar manam lolou